Kaczyński. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest to nowy termin lotu polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną, potwierdzają to NASA i SpaceX. Teheran spłonie, grozi minister obrony Izraela i nakazuje Iranowi wstrzymać ostrzały. Sprawa niszczenia wystawy w Sejmie przez Grzegorza Brauna zostanie zgłoszona do prokuratury, zapowiada to ministra do spraw równości. Prawdopodobny termin startu misji AX-4 z polskim astronautą na pokładzie Sławoszem Uzdańskim-Wiśniewskim to czwartek, 19 czerwca. Jest potwierdzenie od NASA i SpaceX. Wcześniej o takiej dacie wspominała indyjska agencja kosmiczna. Lot rakiety Falcon 9 już kilkakrotnie przekładano. Oprócz Polaka w kosmos mają polecieć astronauci z USA, Indii oraz Węgier. Teheran spłonie, jeśli Iran nie przestanie wystrzeliwać rakiet w naszą stronę, powiedział minister obrony Izraela. Irańska agencja Fars, powołując się na źródła wojskowe, napisała, że ataki na Izrael mają być kontynuowane i rozszerzone, a celem mogą stać się m.in. amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Obie strony wymieniały dzisiaj ciosy. Są kolejne ofiary i ranni. Jak podała irańska telewizja państwowa, około 60 osób, w tym 20 dzieci, zginęło w ataku na kompleks mieszkalny w Teheranie. We wcześniejszych atakach życie straciło co najmniej 86 Irańczyków. W wyniku irańskich kontrataków w Izraelu zginęły 4 osoby. Konflikt między Izraelem a Iranem nie będzie krótkotrwały, oceniają eksperci. Potrzebne są intensywne działania dyplomatyczne, aby nie doszło do eskalacji wydarzeń. Generał Mirosław Różański, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, mówi, że świat z niepokojem obserwuje wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zwrócił uwagę, że na konflikt reagują nie tylko kraje regionu, ale również światowi gracze. Stany Zjednoczone jednoznacznie opowiedziały się po stronie Izraela. Rosja wspiera Iran, Chiny krytykują Izrael. Jestem przekonany, że to nie będzie dwutrzydniowa wymiana uderzeń z wykorzystaniem czy to systemów rakietowych, czy lotnictwa. Oba te kraje są krajami o dużym potencjale militarnym. Izrael grozi, że w przypadku kontynuowania ostrzałów przez Iran spłonie jego stolica Teheran. Iran zapowiedział nie tylko kontynuowanie ataku, ale rozszerzenie go na kraje wspierające Tel Awiw. Celem mogą stać się m.in. amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Agata Król, Polskie Radio. Uderzając w Iran, Izraelowi nie chodziło o irański uran, ale o wzmocnienie polityki wewnętrznej, zwraca uwagę ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. Jego zdaniem atak miał na celu odwrócenie uwagi od sytuacji w Strefie Gazy, a także ukazanie Teheranu jako realnego zagrożenia dla Tel Awiwu. Podczas ataków rakiety spadły głównie na irańskie zakłady wzbogacające uran w miejscowości Natanz. Celem była także znajdująca się w Teheranie kwatera główna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Według Borkowskiego w tej chwili realia są takie, że Iran nie jest w stanie wytworzyć bomby atomowej. Sam uran nic nie da. Tak naprawdę sekret produkcji atomowej, jak twierdzą eksperci, jest w konstrukcji samej głowicy i samego ładunku. Iran tej technologii nie posiada i według ekspertów, nawet jeśli prace będą przyspieszone i bardzo szybko posuwały się pozytywnie do przodu, to trzeba na to około 1,5 do 2 lat, przy czym nie ma gwarancji, że rzeczywiście po tych 2 latach Iran wyprodukowałby bombę atomową. To Izrael jako pierwszy przeprowadził atak, uderzając w cele na terytorium Iranu. Będzie zawiadomienie do prokuratury na Grzegorza Brauna, poinformowała w trakcie Parady Równości w Warszawie ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Europoseł zniszczył wystawę w Sejmie poświęconą środowiskom LGBT. Zdjął planszę ze stelaży, zrzucił na podłogę i zgiął na pół, za co ma zakaz wchodzenia do Sejmu. Katarzyna Kotula powiedziała, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. Chcemy pokazać, że jesteśmy jedną wielką siłą, która mówi nie i która mówi stop Grzegorzowi Braunowi, który niszczy piękną, kolorową, wspaniałą wystawę w Sejmie. Składamy zawiadomienie do prokuratury, bo ci, którzy chcą nas podzielić, którzy chcą siać nienawiść, którzy chcą szczuć na społeczność LGBT, muszą ponieść konsekwencje. A Grzegorz Braun do końca kadencji ma zakaz wstępu do Sejmu. Klimat. W większości kraju powietrze jest dobrej jakości, na południowym zachodzie umiarkowanej, a na północnych obrzeżach Poznania tylko dostatecznej. Obowiązuje duże lub średnie zagrożenie pożarowe w lasach, z wyjątkiem województw świętokrzyskiego i południowych krańców kraju. To był serwis Trójki.

Co tu dużo mówić. Genialnym producentem jest Mark Ronson. Zasłynął wieloma płytami, między innymi tymi sprzed 20 lat. To były płyty, które wówczas w Londynie naprawdę niosły się szerokim echem, no a później od Londynu, wychodząc oczywiście od Camden londyńskiego, trafił na szerokie wody. Te najszersze już możliwe, czyli na ten rynek całkowicie międzynarodowy. I tutaj współpraca z artystką, której też od już paru ładnych miesięcy bardzo głośno, czyli Ray. Ona również ma na koncie kilka dokonań, takich całkiem sporych już jak na ten etap, 2024 rok i Montreux Jazz Festival. Ta płyta też fenomenalna. Polecam bardzo, z września ubiegłego roku. No i tutaj współpraca z Markiem Ronsonem, która tylko cementuje te pozycje na, no powiedzmy sobie, gdzieś tam wysoko na tym piedestale artystów jazzowych, soulowych, R&B, gdzieś oscylujących wokół tych gatunków, bo to wszystko też jest bardzo w ogródku Marka Ronsona, który oczywiście też sięga po zupełnie inne nagrania i nagrywał z Alicia Keys, nagrywał z artystami hip-hopowymi, z wieloma różnymi, z wielu różnych światów muzycznych, ale naprawdę nie można mu odebrać tego, że jest geniuszem, jeżeli chodzi o produkcję i kompozycję. King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli podróż do Australii teraz, i Aerodynamic, nowy singiel również z wczoraj. Just trying to survive in the world like me alright. I ain't got hope, but I can't help but smile. The 40,000 foot of tears won't save me from an appetite. I accept my fate, my time is nine. I'm just gonna sit here and watch the waves roll. Cały czas dość zagadkowe dla mnie artysta, czyli Church. To był jego nowy singiel Into Minds, a w zasadzie Into Minds, tak mówiąc zupełnie płynnie. W 2023 roku ukazała się jego płyta długogrająca. To była pierwsza długogrająca płyta w jego dorobku, Spring 21. I tam nagrania takie jak Canada, to chyba najpopularniejsze obecnie, choć radzi sobie naprawdę całkiem nieźle. I jedno z tych właśnie nowych rzeczy zwróciło moją uwagę, no bo w tym roku ukazała się też epka Crying for Girls, no i później ten właśnie singiel Into Minds. Bardzo polecam sprawdzić jego twórczość, zarówno epkę, jak i długo grający album, bo naprawdę warto. Poprzednią godzinę, czyli pierwszą godzinę naszego dzisiejszego tygodnika muzycznego w Trójce, zakończyliśmy utworem z repertuaru Radiohead. Wspomniałem o tym, że zespół Alice in Chains by się nie powstydził, no bo to w takiej stylistyce właśnie dość grunge'owej, ale takiej Alice'owo-grunge'owej utrzymane nagranie. I to też w związku z rocznicą, której doczekała się płyta Hail to the Thief. Przypomnę, że Go to Sleep to był ten utwór, którego słuchaliśmy. 9 czerwca 2003 roku ukazała się ta płyta, czyli kilka dni temu miała swoją rocznicę. Jeszcze nie okrągłą, ale to już niebawem. Natomiast pozostając w sferze tych rocznic właśnie, no to już za dwa dni będziemy świętować rocznicę publikacji tej płyty. Tutaj też wielki przebój się pojawił, ale my nie po przeboje teraz będziemy sięgać. Cemetery Gates. I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? But with a love and hate and passions just like mine, they were born and then they lived and then they died. So unfair, I want to cry. You, sir, throws the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and cons, the words you use should be around. Don't plagiarize or take on loan. There's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. Will trip you up and laugh when you fall. You say London Luders did words which could only be your own, and then produce the text from when was ripped some dizzy whore 1804. I dreaded sunny days, so let's go where we're happy and I meet you at the cemetery gates. Oh, Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so let's go where we're wanted and I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side, but you lose, 'cause where the love of wild is on the mind. Cemetery Gates, The Smiths, z płyty, która za chwilę będzie miała rocznicę premiery. To jest płyta jedna z najpopularniejszych w ich dorobku, choć to jest tak bogaty dorobek, że trudno tutaj te płyty jakoś pozycjonować. The Queen is Dead, 86 rok i 16 dzień czerwca, wtedy ten album się ukazał. Za rok okrąglutka rocznica, więc liczę na to, że spotkamy się o tej samej porze w przyszłym roku. No, może 16 czerwca, nie 14. I poświętujemy wspólnie. Taką całkiem ciekawą zabawą w gronie redakcji muzycznej Trójki jest poszukiwanie The Smiths w różnych krajach, ponieważ spadkobierców jest tak wielu, że myślę, że w każdym zakątku świata można jakiegoś wykopać. I to mówię o spadkobiercach nie tylko takich stricte Smithsowych, ale ogólnie tych, którzy czerpią z bardzo bogatych zasobów muzycznych pod tytułem goth pop, pod tytułem cold wave, post punk i tak dalej. Dzisiaj z Melbourne zespół High School, ale obecnie mieszkający w Londynie. She's a rock star, she's an Ja tutaj nawet wpływy hip-hopowe słyszę, choć też nie do końca można tutaj powiedzieć o hip-hopie, tylko o pewnym nurcie, który z hip-hopu się zrodził, bo od razu przypomniał mi się taki artysta jak Lil Peep, nieżyjący już, dużo za wcześnie odszedł, no ale podobne dźwięki można było na jego płytach usłyszeć. To zespół High School, który zrodził się w Melbourne, ale obecnie mieszkają w Londynie. Jak sami członkowie tego zespołu twierdzą, to był career changing move, czyli coś, co absolutnie zmieniło trajektorię ich kariery, a zdecydowanie popchnęło ją w dobrą stronę. 149, czyli High School, w tygodniku muzycznym to jest jedna z nowości, którą dziś chciałem zaproponować. A już za chwilę o płycie Loki z Jimmym i Basią, czyli z duetem Shama, porozmawiamy. Ale żeby przypomnieć tym, którzy być może nie pamiętają, to singiel. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Już kilka ładnych lat minęło od naszego pierwszego spotkania na plaży w Olsztynie gdzieś. Tak jakoś doszedłem do wniosku, że no zdecydowanie to jest czas najwyższy, żebyśmy także spotkali się w radiu i porozmawiali o tym, co robicie, bo przez cały ten czas nie mieliśmy jeszcze okazji. A są ze mną Basia i Jimmy. Czy chcecie z imienia i nazwiska oboje? Czy jak funkcjonujecie? Basia i Jimmy, spoko. Ja też najbardziej lubię Basia i Jimmy. No to Basia i Jimmy, czyli duet Shama jest z nami. Cześć, kochani. Cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Bardzo świeżutko po premierze płyty długogrającej. Loki już są dostępne. To była nasza płyta tygodnia chwilę temu w Trójce, więc myślę, że nasi słuchacze mogą być zaznajomieni z tym materiałem, a poza tym single też się często pojawiały i to było parę lat pracy nad płytą i też parę zmian po drodze, prawda? Tak, przeżyliśmy kilka transformacji. Pierwsza, chyba taka najważniejsza, to magicznie zmieniliśmy się z kwartetu w duet. Brzmi to dramatycznie, ale niestety historia była nudna i zupełnie nie okraszona żadnym dramatem. Dalej przyjaźnimy się z chłopakami ze składu i tę duetowość naszą słychać teraz na płycie właśnie Tak, nasz oficjalny format jest teraz duetowy, ale koncerty nadal gramy. Przez cały ten czas graliśmy nadal z Kacprem, czyli naszym perkusistą, a Antoni, czyli drugi z chłopaków z tego niby starego, aż mi to trochę przez gardło nie przychodzi, że starego składu, bo to jest, są ludzie najbardziej obecni w naszym życiu ze wszystkich ludzi. Kacper dalej z nami gra koncerty i przez cały ten czas grał, a Antoni z kolei nawet na tejże płycie mnóstwo rzeczy nam nagrał, a jak nie nagrywał, to opiniował i doradzał, co tu, jak tu i tak dalej. Więc to tylko taka jest oficjalna formalność i w sumie niewiele poza tym. Antoni, czyli pianista, który zresztą też na sesji w Trójce u Piotra Meca wówczas w audycji, to była pierwsza Trójka, zdaje się, z wami się pojawił, żeby wtedy w trio, żeby duet w trio się koncertowo czy też sesyjnie zamienił. No to opowiedzcie mi w takim razie o płycie, bo znamy waszą epkę sprzed kilku lat, no ale teraz jest płyta już po tych zmianach składowych, w cudzysłowie oczywiście, jak ustaliliśmy. No i co na tej płycie możemy znaleźć? Bo to, co na przykład mnie ciekawi zawsze, to podejście w kontekście tej warstwy lirycznej. Wielu artystów ma taką, ja też coś takiego mam, że bardzo się tak przywiązuje do takiej spójności pod tytułem na przykład wszystkie utwory po polsku, wszystkie utwory po angielsku, wszystkie utwory jakieś i tak dalej, ale to nie musi tak wyglądać. Wy to też zresztą udowadniacie, bo macie i takie numery na swojej płycie. Pierwotnie planowaliśmy, żeby album był w całości po polsku, ale w międzyczasie wydarzyło się życie i pozwoliliśmy sobie na eksperyment w postaci utworu Mona Melody, który bardzo spontanicznie w końcu wyszedł nam po angielsku. I ten eksperyment pociągnął za sobą kolejne i tak się okazało po drodze, że my lubimy po angielsku pisać i dobrze się w tym czujemy. Od czego zresztą w ogóle zaczynaliśmy jeszcze jako dzieciaki w liceum, jak coverowaliśmy bluesowe utwory, to właśnie wszystkie były po angielsku. Pierwsze nasze jakieś tam próby pisania też po angielsku. Później na rynek polski chcieliśmy wypłynąć i tutaj ten język uległ zmianie, a teraz taki powrót. W sumie nie wiemy do końca jeszcze, jak to będzie wyglądało na przyszłych albumach. I nie chcemy się też zamykać. Myślę, że może być tak jak z tym pierwszym albumem właśnie, że zrobimy taki miks, może cały album za jakiś czas wydamy po angielsku, może znowu wrócimy do polskiego. Nie wiemy trochę, jak to będzie wyglądało. Lubimy sobie poszaleć. Zawsze jest przeciwwaga w postaci polskich singli, które były wszemi wobec rozgrywane, więc myślę, że połączenia jak najbardziej są wskazane. No a muzycznie to jest to, co zawsze mnie kręciło u was, czyli ta taka surferskość trochę waszego brzmienia, no i też imidżu i tak dalej, to się bardzo z wami kojarzy. I oldschoolowość z rozwiązaniami, które jednak bardzo dobrze się sprawdzają na współczesnym polskim rynku muzycznym. Tak jak zauważyłeś i bardzo, bardzo dziękujemy za to zauważenie, bo to zawsze fajnie, jak te nasze inspiracje i nasze różne marzenia i działania zostają wysłyszane przez odbiorców. Nasze właśnie te inspiracje to jest muzyka przede wszystkim lat 60. i 70., czyli właśnie dużo ciepła, dużo takiego luzu i płynącego groove'u i to się staraliśmy uchwycić w tych kompozycjach na albumie, więc to, że się udało, to jest dla nas ogromna przede wszystkim satysfakcja, no i radość, myślę właśnie, że tak to wyszło. Wyszło i na pewno będzie wychodziło jeszcze przez długi czas. Płyta Loki jest dostępna. Zachęcam do wysłuchania jej w całości, ale teraz sięgniemy po nagranie, o którym Basia wspomniała, bo Basia i Jimmy z zespołu Szama są z nami. Został wspomniany utwór Mona Melody, który został napisany po angielsku na płytę Loki. Właśnie, wracamy za chwilę z naszymi gośćmi. Lay. Johna Melody. Tak jak wspomnieli nasi goście, wydarzyło się życie i powstał utwór właśnie ten w języku angielskim, bo płyta Loki, Szamy to połączenie utworów w języku polskim i angielskim. Rozmawialiśmy trochę o brzmieniu, trochę o tworzeniu, no i o tym, co składa się na zespół Szama, czy też duet obecnie. No to chciałbym zahaczyć, ponieważ Basia i Jimmy są cały czas z nami, zahaczyć o ten proces tworzenia tego albumu, bo tutaj poza wami, czyli poza Basią i Jimmym właśnie, pojawił się jeszcze jeden ktoś. Przy tej płycie pierwszy raz weszliśmy we współpracę z producentem, z Kubą Dąbrowskim, więc w sumie przez te dwa lata pracowaliśmy w takim trochę trio, gdzie właśnie ten pierwszy etap twórczy zawsze we dwójkę, a potem zaznajamialiśmy Kubę z tym materiałem i ku naszej radości Kuba tę aurę dobrze rozumie i pomógł nam wyjąć taką esencję z tych brzmień i z tego, co nam tutaj chodziło. Więc tak, więc jest taki duet, trochę trio znowu, dużo się nauczyliśmy w tej współpracy. I co do kolejnych planów i kolejnej pracy, to myślę, że czas pokaże, bo jesteśmy bardzo otwarci i na współpracę przyszłą z Kubą i może będziemy próbowali coś też sami unieść. Tak, ale generalnie właśnie metodą naszą było, tak jak Basia wspomniała, to, żeby to ziarenko i też to, co kiełkuje, właśnie było stricte od nas i Kubie przedstawialiśmy już koncept, który już brzmiał jak piosenka. Bardzo, bardzo się zawsze śmialiśmy, że właściwie no niemalże za każdym razem była to już taka stała, że przynosiliśmy coś i pierwsze Kuby słowa to, że super, super, no podoba mi się, brzmieniowo paździerz, ale zrobimy z tego Amerykę. No i zazwyczaj jak obiecał, tak zrobił. Jest płyta, no to też za tym idą zawsze koncerty, przynajmniej w większości przypadków u was jak najbardziej tak. Koncertujecie od wielu lat. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć się na Next Feście, gdzie wypełniliście salę główną CK Zamek, więc wielkie gratulacje dla was. Dziękujemy bardzo. Wspaniale to wyglądało i brzmiało oczywiście, jak to u was. O te koncerty chciałem was zapytać, bo to jest, no ja to tak zawsze traktowałem, jako taką wisienkę na torcie i nagrodę taką największą. Oczywiście wydanie płyty jest wspaniałe i fantastyczne, ale to wyjście do ludzi, zderzenie się z już żywymi reakcjami w postaci faktycznych ludzi z rękami, nogami, głowami i minami różnymi, które proponują, słuchając utworów, jest bardzo wyjątkowe zawsze, nie? Tak, mieliśmy tego okazję doświadczyć właśnie na koncercie premierowym, dosłownie kilka godzin przed premierą albumu, więc graliśmy w całości ten materiał, zanim jeszcze ludzie zdążyli się zaznajomić z tym materiałem na streamingach. A mimo tego, no tak chcieliśmy zrobić ten koncert trochę jako taką imprezę, domówkę, żeby była taka aura właśnie takiego spotkania trochę prywatnego. I bardzo szybko się uczyli, już z nami ten materiał śpiewali, mimo tego, że dopiero poznali go na koncercie, więc to było i szokujące, i szalenie miłe, i też graliśmy w większym składzie, bo aż w 6 osób i to było dla nas absolutne spełnienie marzeń, bo granie w takim dużym składzie przynosi ze sobą zupełnie inną energię i po prostu my się tak dobrze bawiliśmy, że do tej pory jeszcze schodzą z nas emocje i czekamy na więcej koncertów właśnie w wakacje, a potem na jesień chcemy zrobić trasę już do tej płyty, trasę promującą płytę, więc się na pewno spotkamy. I jaki to jest skład w takim wypadku? Jak jest 6 osób u was? W sensie, co to są za instrumenty? To mnie najbardziej interesuje. Standardowo piano i syntezatory i za nimi oczywiście Antoni. Tak jest. Wspomniany już wcześniej na początku. Na perkusji Kacper i to jest ten standard. A oprócz tego dwie moje bardzo, bardzo bliskie dziewczyny, bo jedna z nich jest moją siostrą rodzoną z krwi i kości. To już bliżej się nie da. Bliżej się nie da. Tak, do tego głosy mamy bardzo podobne, więc Miłka też śpiewa w chórkach i gra na syntezatorze basowym. A oprócz tego... I na grzechotce i tamburynach. Tak jest. Jest bardzo istotny element, ponieważ kojarzy nam się z Motownem, z wytwórnią, z której pochodzą utwory, które nas bardzo inspirują. I oprócz tego Maja, moja przyjaciółka też z dzieciństwa, przeszłyśmy razem przez wszystkie etapy edukacji muzycznej, aż do studiów skrzypcowych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. I Maja nie dość, że na skrzypcach, to jeszcze od jakiegoś czasu ma taką zajawkę na granie na bębnie, który nazywa się Darbuka. I też te perkusjonalia, my kochamy perkusjonalia, więc chcieliśmy, żeby ich było jak najwięcej w tym live'owym składzie. No i oczywiście Jimmy gitara. No oczywiście, tak. Basia, my. Wokal i Basia, wokal i bas, tak jest. Zespół Szama, duet Szama, czyli Basia i Jimmy ze mną dziś w Tygodniku Muzycznym. Kochani, bardzo wam dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że przy okazji koncertów, trasy waszej zbliżającej się, bo mówiliśmy o jesieni, też będziemy mieli okazję się spotkać i naszych słuchaczy zaprosić. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzisiaj miałam sen, ale kogo to obchodzi, a ty mówisz, że mogę gadać. wracać do woli. Słuchaj więc, był tam wielki pies, gonił gołych. Szczęście, czyli fragment z płyty Loki, świeżo opublikowanej płyty zespołu Shama, czy też duetu Shama. No, wymiennie można te terminy stosować. Dziś Basia i Jimmy, czyli no właśnie te podstawowe postaci tego zespołu, czy też duetu, były z nami, czy byli z nami, może tak. Po prostu oni będą teraz koncertować bardzo intensywnie, jak to się zazwyczaj dzieje po premierze płyty, więc zachęcam do tego, żeby również na koncert wpaść, bo naprawdę warto. Wspominałem o CK Zamek, czyli jednej z miejscówek, w których odbywają się koncerty w ramach Next Festu co roku, i tam pełna sala, główna sala CK Zamek w tym roku, więc myślę, że także wyżej i wyżej koncertowo będzie w ich przypadku. Brandy Younger, teraz trochę zmienimy klimat i po coś instrumentalnego sięgniemy. Trochę jazzu, trochę harfy, co być może już niektórzy słyszą. BBL. The Younger, czyli jazzowa harfistka, co myślę wszyscy usłyszeli tutaj poza harfą, także piękna gitara klasyczna się pojawiła, perkusja, bas, no i wszystko to, co w skład podstawowy zespołu musi wchodzić. Polecam bardzo gorąco obejrzeć koncert w NPR, oczywiście Tiny Desk koncert, czyli Brandy Younger. Naprawdę Państwa uwadze mogę z pełną odpowiedzialnością polecić. Długo się zastanawiano, czy zespół rockowy zwłaszcza może wystąpić w tak wyjątkowym miejscu jak paryskie katakumby. Okazało się, że może. Queens of the Stone Age. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Just hate it. See, I've been down too long. Kinda hard to explain. Down and buried all I carry. All my evil through a needle. As it pulled through the eye, what was and what will are now gone. Don't sweat it. Fret it to forget it. To feel like you've already gone. The rest of the life that you've got. Take a picture and bury it all away. Bury it all away. Try to fake it, I just can't take it. I don't care if it hurts, just so long as it's real. Turn to face it, I won't waste it. I'd sharpen the knife, then used it till bone made it dull. Tried explaining, don't explain it. Got caught in the plaid, all this talking at once. I've been giving my love away to the things that tear it apart. I'm gonna suture up my future. Thread out to forget it. To feel like you've already gone on. To the rest of the rest of the life that you've got. Tie the loose ends. To promocja.